program Trzeci Polski w Radio, czwartek, 19 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 75 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Dziś uroczyste obchody w stolicy i akcja Żonkile. Prokuratura postawiła zarzuty czterem osobom zatrzymanym wczoraj przez CBA. Wśród nich jest były minister. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawia prognozę gospodarczą Polski. Papierowe, żółte żonkile będą rozdawać ludziom na ulicach Warszawy wolontariusze. Kwiaty mają przypominać o rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku to okrągła 75. rocznica. Profesor Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów w Polin, które współorganizuje uroczystości, przypomina, że ta akcja nawiązuje do tradycji, jaką zapoczątkował Marek Edelman. Marek Edelman był ostatnim dowódcą powstania w getcie warszawskim, był zastępcą Mordechaja Anielewicza. On przez wiele lat dostawał od jakiejś anonimowej osoby żółte kwiaty 19 kwietnia i do dzisiaj nie wiemy, kto to był. I przychodził z tymi kwiatami, to były żonkile, to były tulipany, składał je pod pomnikiem. W latach 80. z tego wytworzyła się tradycja obchodów alternatywnych do oficjalnych rządu komunistycznego obchodów. Wymyśliliśmy takiego żonkila, który po rozłożeniu staje się żółtą gwiazdą Dawida. My ten znak nosimy jako znak pamięci i dumy. Główne państwowe uroczystości upamiętniające żydowskich bojowników i ofiary Holokaustu odbędą się w południe. Portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis związany z dzisiejszą rocznicą. Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Walka bojowników getta miała ten specjalny charakter, że nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Wejdź na stronę Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Kolejne informacje. Zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane wczoraj przez CBA w śledztwie dotyczącym oszustw i płatnej protekcji. Były przesłuchiwane w katowickiej prokuraturze. Wśród zatrzymanych jest m.in. były minister sprawiedliwości w latach 2004-2005, obecnie radca prawny Andrzej K. Paulina Kurek. Sprawa dotyczy osób powołujących się na wpływy w instytucjach państwowych i służbach specjalnych, głównie w kontaktach z branżą farmaceutyczną i paliwową. Osoby te deklarowały załatwienie konkretnej sprawy w zamian za korzyści majątkowe lub ich obietnice. Wobec współpracujących podmiotów miały nie być wszczynane postępowania karne. Prokuratura Regionalna w Katowicach wskazuje na takie przestępstwa jak oszustwo, płatną protekcję i udział w grupie przestępczej, za które grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Dwóch przesłuchanych mężczyzn wyszło za poręczeniem majątkowym, mają dozór policji i zakaz opuszczania kraju. O środkach zapobiegawczych wobec dwóch kolejnych prokuratura ma poinformować rano. Minister kultury broni zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich w 2016 roku. Kosztowała 447 milionów złotych. Po transakcji Fundacja Książąt Czartoryskich wytransferowała środki do innych fundacji, między innymi w Liechtensteinie. Posłowie Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosków do prokuratora generalnego i do CBA. Chcą, by zbadały, czy nie doszło do wyrządzenia szkody w interesie publicznym, mówi Arkadiusz Myrcha. Sprawa budziła kontrowersje od samego początku i albo mamy w niej do czynienia z serią fatalnych, niekompetentnych decyzji pana wicepremiera Glińskiego, albo też mamy misternie i skrupulatnie rozpisany plan wyprowadzenia z Polski 500 milionów złotych, co byłoby gotowym scenariuszem na film sensacyjny. Minister kultury Piotr Gliński zapewnia, że transakcja została dokonana w oparciu o ekspertyzę specjalistyczną przygotowaną przez Muzeum Narodowe w Krakowie. Ta ekspertyza prawna by jednoznacznie wskazywała, że są podstawy do zakupu i są podstawy do zakupu za tę cenę, którą żeśmy zapłacili, a nawet byłyby podstawy do zapłacenia znacznie więcej. Wicepremier dodał, że transakcja od początku była przejrzysta, a decyzja o zakupie kolekcji Czartoryskich była zainspirowana prośbami ze środowiska polskich muzealników. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawił prognozę gospodarczą dla Polski. W najnowszym raporcie fundusz przewiduje szybszy wzrost gospodarczy naszego kraju i obniżenie długu publicznego. Z prognozy gospodarczej poprzedzającej wiosenny szczyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyłania się bardzo pozytywny obraz sytuacji gospodarczej w Polsce. Większa konsumpcja wewnętrzna oraz szybsze wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierane przez politykę makroekonomiczną spowodują zwiększenie aktywności gospodarczej ponad tegoroczny potencjał, czytamy w raporcie. Fundusz przewiduje wzrost tegorocznego produktu krajowego brutto Polski o 4,1%, czyli o 0,8% ponad jesienną prognozę.

Tak zaczęliśmy. Taka piosenka, wspaniała piosenka o poranku. Proszę sprawdzić, co nas czeka za godzinę, bo co godzinę będziemy spotykali się z twórczością Jonasza Kofty w 30. rocznicę jego śmierci. Dzień dobry Państwu. Podaruj mi trochę słońca. I to był tytuł Bemi Beck. No taka ładna para muzyczna nam zdaje się wyszła niechcący. Zapraszamy do Trójki. Ale co zrobić, nic nie poradzimy, 17 minut po szóstej. Pora do pracy, a dziś w audycji porannej pochylimy się nad jednym kwiatem. Każdy żonkil jest narcyzem, ale nie każdy narcyz jest żonkilem. Kwiat jako kwiat, ale także kwiat jako symbol. Bardzo ważny dziś akurat symbol. O tym porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy Państwa już teraz. Tuż po naszym spotkaniu z albumem na stulecie ZX-u, to Państwo wiedzą dziś, jeśli miałbym określić jednym słowem piosenkę, która nam się przytrafi, to powiedziałbym, że urocza, naprawdę urocza. Proszę posłuchać. Cóż poza tym, porozmawiamy o zjadaczach plastiku, bo są tacy. Idonella sakaiensis 201 F6. Są to bakterie, które zostały odkryte gdzieś w Japonii i które żywiły się właśnie tworzywem PET. I o nich porozmawiamy już za chwilę, to tacy plastikożercy. No, tak się złożyło, zobaczą Państwo. I bardzo przydatna sprawa. W projekcie Tata 20 minut po 7 się troszkę zabociani i zażurawi. Wchodząc do sklepu, czasami słyszę, panie żuraw, niech pan wreszcie te bociany wygoni, bo tutaj się tak dużo dzieci rodzi. Panie żuraw, niech pan jeszcze chwilę poczeka, za godzinę się spotkamy w projekcie Tata, zaprasza Krystian Hamke. Wcześniej dr Tomasz Rożek, wczoraj zgodnie z umową opowiadał o winylach, dziś zgodnie z umową opowie o płytach CD. Ale to też, no już za mniej niż godzinę. A przed 7 kalendarz. Myślałem dotąd, że remisy zdarzają się tylko w piłce nożnej, w tenisie. No, może czasem w boksie. W 1782 roku eskadra francuska i angielska stoczyły bitwę morską z wynikiem remisowym. Takie historie się zdarzają. Przed 7 Krzysztof Szubzda opowie Państwu o tym, co dziś nas w kalendarzu może spotkać i spotkało kiedyś. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy do rozmowy. 2273 kranek małpa polskieradio.pl, a także 713-35. Piotr Łodej przy telefonie czeka sobie cichutko. Można mu powiedzieć dzień dobry, a dlaczego nie? Kołacza, że do tego jakieś atrakcyjne wideo, bo teledysk taki. Ale być może jestem w błędzie. Może mnie Państwo wyprowadzą z tego błędu. 23,5 minuty po 6 jeszcze list od pana Tomasza bardzo szybko przyszedł. Przez 18 lat mogłem słuchać Jonasza na żywo, a od 30 już tylko z nagrań. To w ramach 30. rocznicy śmierci Jana Szakowca, o której mówiliśmy. No i pan Tomasz dopytuje, gdzie majster i gdzie jest docent. Polecam państwu dziś przede wszystkim powtórkę z rozrywki, bo będą wspomnienia, a także audycję w tonacji trójki. Tam też specjalnie w tej sprawie. Zapraszamy do trójki. Wiele ciekawych rzeczy. Proszę posłuchać. No ale teraz przechodzimy do innego tematu. Plastikowe odpady to przekleństwo współczesnego świata, ale okazuje się, że jest światełko w tunelu. Międzynarodowy Zespół Naukowców odkrył enzym, który żywi się tworzywami, z których robione są butelki typu PET. Wytwarza go bakteria o jakże pięknej nazwie. Idonella sakajensis, tak się nazywa. Podczas takiej neutralizacji powstaje m.in. dwutlenek węgla i woda. To jest zdecydowanie naprawdę dobry pomysł, bo to w ten sposób zapobiegnie temu leżeniu tych butelek i to naprawdę pomoże środowisku. To bardzo dobrze, tak trzymać. Moim zdaniem jest to rewelacyjny pomysł. Elżbieta Turek, biolog z Centrum Nauki Kopernik. Natura wspiera nas w tym, żebyśmy się pozbywali ogromnych ilości śmieci, które w tym momencie wytwarzamy. To jest około 300 milionów ton rocznie takiego na przykład tworzywa wyrzucanego z napojów. Bakteria potrzebuje źródła węgla do przeprowadzenia procesów życiowych. No i po prostu w tym przypadku akurat wykorzystuje tworzywo z butelki do tego, aby go wbudowywać w swoje struktury. Ten enzym rozkłada wszystkie te tworzywa, z których produkujemy dzisiaj opakowania. Tak, takie opakowania standardowych napojów, wody do picia, jakichś soków. Rozkłada plastik, który określamy skrótem PET, politetraftalen etylenu. Idonella sakajensis 201F6. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Są to bakterie, które zostały odkryte gdzieś w Japonii i które żywiły się właśnie tworzywem PET. Ta odkryta przez naukowców PETAZA jest to enzym, który pozwala na rozłożenie plastiku, z którego produkujemy butelki. Enzym odkryty przez naukowców pozwala na rozłożenie tworzywa PET na substancje, z których on został wcześniej stworzony. To jest pochodna ropy i rozkłada tą pochodną ropę, którą my jakby wytwarzamy, z powrotem do takich tych komponentów podstawowych. Do tej pory recykling tworzywa PET wyglądał tak, że to tworzywo było w jakiś sposób po prostu mielone, no i powstawały z tego materiały, które nie miały jakości tego tworzywa świeżego, pierwszorazowego. Nie można było z przezroczystej butelki stworzyć nowej przezroczystej butelki. Jeśli rozłożymy tworzywo PET za pomocą enzymu PETAZA, możemy stworzyć znowu tą przezroczystą butelkę. Ten enzym jak szybko będzie w stanie rozłożyć taką butelkę? No to trochę trwa. To znaczy ten enzym taki naturalny, który wyizolowano, jemu rozłożenie cienkiej warstwy plastiku zajmowało 6 tygodni. Taka butelka to pewnie by się rozkładała rok. Natomiast w tym momencie naukowcy przyspieszyli pracę tego enzymu poprzez to, że zmodyfikowali jego strukturę. O 20% już działa szybciej. Zaimponował mi ten pomysł, że w tym świecie ktoś na coś takiego wpadł wreszcie. Tu trzeba by było się zastanowić nad tym, jak rzeczywiście będzie wyglądał ten rozkład. Paweł Średziński, bloger i działacz ekologiczny. To, o czym powinniśmy mówić, to zamiast o nadprodukcji wielu opakowań, to właśnie szukanie takich sposobów na ponowne życie tego, co konsumujemy. Czyli jeżeli mamy butelkę, to sprawmy, żeby ta butelka żyła dłużej niż tylko ten czas, który jest potrzebny do spożycia napoju, który znajduje się w tej butelce. Badania idą w takim kierunku, aby tak przekształcić ten enzym, aby rozkładał właśnie szerokie spektrum różnego rodzaju tworzyw sztucznych, nie tylko tego właśnie PET-u, który w tym momencie rozkłada. Może się uda. O enzymy, które zjadają plastik, pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. Trochę narozrabialiśmy jako ludzkość, nie ma co tu ukrywać, ale okazuje się, że natura może sobie poradzić. Trzeba jej troszkę pomóc. A natura piękna. Dzień dobry, panie doktorze. Mierek na Sawodzie się kłania. Fajnie jest, wiosna idzie i to jest, kurczę, najlepsze, no. Mirabelki kwitną i właściwie przekwitają. Teraz to wie pan, to się czuje tak, jakby śnieg padał, bo one już okwitły. I zaczyna, jak wiaterek powieje, to tak jakby płatki śniegu leciały z tych kwiatków, wie pan, z mirabelek. No ale teraz mi zakwitła czereśnia. To nam wygląda jak młoda panienka, która do komunii będzie szła. Lubię przyrodę, kurczę, po prostu ładnie tak popatrzeć i cieszyć się, że tym życiem rodzącym. No. Trzeba się cieszyć, oczywiście, że tak, jeśli chodzi o ten śnieg, nie, śniegu to już wystarczy. Ale ta panienka do komunii, to niech się przygotuje, bo to niedługo. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Bob Dylan na poranku zawsze z przyjemnością. Stefan dopytuje, czy te enzymy mogą zacząć się zabierać za płyty CD. O nie, do tego nie możemy dopuścić. 6:30. Krzysztof Zylewski. Niektórzy gimnazjaliści wiedzieli, jakie zadanie pojawi się w drugiej części egzaminu z języka polskiego, potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Na 20 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu jedna z uczennic w internecie opublikowała informację o zarysie tematu. Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że nie ma potrzeby unieważnienia egzaminu w całym kraju. Tak będzie tylko w szkole, w której doszło do wycieku tematów. Dziś gimnazjaliści zmierzą się z egzaminem matematyczno-przyrodniczym. Zły stan techniczny ciężarówki albo błąd kierowcy. To dwie główne hipotezy prokuratorów z Koszalina, którzy badają przyczyny tragicznego wypadku w Słowinie w Zachodniopomorskiem. W wyniku zderzenia ciężarówki z autobusem zginęły dwie osoby, uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. 16 osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Dziś ma być przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. Polska weźmie udział w Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Oficjalne pismo w tej sprawie zostanie przekazane władzom Dubaju w przyszłym tygodniu. Po raz pierwszy w historii wystawa światowa jest organizowana w kraju arabskim. Będzie w niej uczestniczyło prawie 180 krajów, a gospodarze spodziewają się 25 milionów odwiedzających. Hasło imprezy: łącząc umysły, tworzymy przyszłość. Expo będzie trwało prawie pół roku, od października 2020 do kwietnia 2021 roku. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Muzyka.

Fighters. Za 20 minut będzie 7. Wyglądamy na pierwsze, ale nie tylko na pierwsze strony gazet. Christian Hanke. Dzień dobry. No i tu przede wszystkim jeden kwiat. Żółte żonkile wyglądają na nas, no także z pierwszych stron gazet. Tak jest choćby w Rzeczpospolitej dziś. Na pierwszej stronie wiersz Władysława Szlęgela, Okno na tamtą stronę, i też żółty żonkil. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, Warszawa dwóch powstań. To Gazeta Polska codziennie. Dziś także o tym, a wewnątrz rozmowa z historykiem, doktorem habilitowanym Patrykiem Pleskotem, który zwraca uwagę na to, że to był symbol wspólnej walki, o czym szczególnie dziś należy pamiętać, wspólnej polskiej i żydowskiej walki o wolność. Tak wyglądają dziś pierwsze strony, ale po pierwsze nie wszystkich tytułów. No, zwraca jeszcze uwagę to, że w fakcie nie na pierwszej, ale wewnątrz numeru duży też tekst o 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim, a w zasadzie o powstaniu z okazji tejże właśnie rocznicy także. A poza tym co? Fiskus i dużo pieniędzy, i także ocena rządu, a w zasadzie nowych ministrów. Ale po kolei Rzeczpospolita pisze, że fiskus sięgnie po kupiony dom. Transakcje i darowizny, które utrudniają ściąganie podatku, urzędnicy mogą unieważnić przed sądem. Trybunał Konstytucyjny w środę nie podzielił zastrzeżeń Rzecznika Praw Obywatelskich, że stosowanie skargi pauliańskiej w interesie fiskusa przekracza kompetencje państwa i nakłada na podatników ciężary nieprzewidziane w ustawie. No, skarga paulińska pozwala na sądowe wzruszenie umowy, najczęściej sprzedaży. Pisze o tym na pierwszej stronie, ale wyżej nieco zdjęcia nowych ministrów, najwyżej ocenianych przez ekspertów. Nowi ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego zdali egzamin, pisze dziś Rzeczpospolita. Po 100 dniach przyszedł czas rozliczeń. W opinii dziennikarzy najlepsi z nich to szefowie resortów. Uwaga, zdrowia, finansów, przedsiębiorczości i technologii, rozwoju i spraw zagranicznych. Tak to widzi Rzeczpospolita. Tutaj najwyższe oceny. Teresa Czerwińska, minister finansów, na pierwszym miejscu. Zresztą no, minister zdrowia, przed nim tak naprawdę ważny egzamin dopiero. Jak pisze dziś chyba nasz dziennik, w czerwcu ruszy dyskusja na temat przyszłości polskiej służby zdrowia. Głos chorych, tak tytułuje sprawę nasz dziennik, Narodowa Debata, o której celem będzie opracowanie wieloletniego planu rozwoju ochrony zdrowia. Czytamy. Dostaje się za to od Gazety Wyborczej Jarosławowi Gowinowi. No i tutaj rzeczywiście w zestawieniu, no nie jest nowym ministrem, go nie ma, ale kilkuset tysięczne granty z programu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostają ludzie związani z partią Porozumienie, wicepremiera i szefa resortu Jarosława Gowina, pisze Wyborcza. 500 000 zł otrzymał też instytut, którego wiceprezesem jest szef Rady Dialogu. Dziś czytamy w gazecie, w artykule zatytułowanym Gowin daje swoim. Były minister sprawiedliwości w rękach CBA, to dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Andrzej K., były szef resortu sprawiedliwości, prokurator generalny, wraz ze swoim wspólnikiem z kancelarii miał uwiarygadniać gang fałszywych pracowników służb specjalnych. Obydwaj zostali zatrzymani. W swojej przestępczej działalności powoływali się rzekomo na wpływy w organach ścigania. Wczoraj rano pisała o tym jako pierwsza Gazeta Polska, dziś o tym przypomina. RODO. To będzie prawdziwa rewolucja i dziś dlatego na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej, takiej dołożonej pierwszej stronie, bardzo dużo na ten temat, a także dlatego między innymi, że większość przedsiębiorców słyszało o RODO, ale również większość wciąż nie podjęło żadnych kroków, by dostosować swą działalność do nowych obowiązków wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pokazują niedawne badania. Pisze Dziennik. Tymczasem już od 25 maja, przypomina, przepisy te zaczną być egzekwowane. Największą chyba nowością, jaką niesie RODO, jest zmiana podejścia do ochrony danych. Dotychczas liczyło się głównie spełnienie pewnych formalnych obowiązków. Teraz zaś większy nacisk jest położony na to, czy w danym przedsiębiorstwie dochodzi do naruszeń. To zaś oznacza, że nie wystarczy już raz skonsultować z prawnikiem poprawności regulaminu. Pisze Dziennik, i to lektura obowiązkowa dla przedsiębiorców dziś. Ale w Dzienniku także o tym, że bolesne sprzątanie jest po PRL-u. Chodzi o dekomunizację ulic. Warszawskie wydziały wieczysto-księgowe zapchane są tysiącami wniosków. Powód to właśnie wspomniana dekomunizacja ulic. No i o szkole sporo. Wczoraj gimnazjaliści pisali pierwszy egzamin. Dziś chyba w Gazecie Wyborczej jest ten test. Można sobie samemu spróbować zdać. No, niektórzy fragment znali jeszcze przed egzaminem, zdaje się. To prawda i to nie jest dobra wiadomość, bo niektórzy chyba albo być może będą musieli powtarzać. Natomiast nie znikną ani darmowe podręczniki, ani program dofinansowania materiałów szkolnych dla dzieci z niepełnosprawnościami. Polską szkołę czeka jednak wiele nowości w kwestii podziału pieniędzy, jak i warunków warunków, w jakich uczniowie zdobywają wiedzę. Rząd projektuje szkołę na 5 z plusem, pisze Dziennik. Dobry start nie dla zerówkowiczów. Te 300 zł dla rodziców na wyprawkę szkolną, które obiecał premier Morawiecki, rodzice dostaną w sierpniu, ale wypłaty nie obejmą dzieci z zerówek. Więcej pieniędzy za mniejsze klasy. To kolejny punkt zmian. Pielęgniarka ma wyjść z gabinetu i dzielić się wiedzą na temat zdrowego stylu życia z uczniami, nauczycielami, rodzicami. To kolejna proponowana zmiana. Dzisiaj więcej o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, a emeryci dostaną 13. Pisze dużymi literami do swoich czytelników Super Express na stronie pierwszej. I w takim dniu dziś w tygodniku Gość Niedzielny, bo to dziś czwartek, nowy numer, papież Franciszek mówi, ty też możesz zostać świętym i przekonuje, że każdy z nas ma swoją drogę do świętości. Tak wyglądają dzisiejsze gazety. Dziękujemy, Krystian. Hanka, to poranna prasa. Jeszcze w sprawie tej gimnazjalistki pani nauczycielka napisała i po co ona to zrobiła? Na 20 minut przed egzaminem. Podejrzewam, że chciała się po prostu pochwalić. Patrzcie na mnie, ja coś wiem. No to się pochwaliła. No i teraz sporo osób może mieć kłopoty. I tak to się zapowiada. Jeszcze jeden list, ranek @polskieradio.pl. Nie wiem, czy pamiętasz, co było rok temu? Rok temu? Myślę, że mógł być 19 kwietnia. Tak było. Dziś prognoza przewiduje mniej więcej 20 stopni. Dokładnie rok temu w Częstochowie, jak pisze pani Małgorzata i przysyła zdjęcie, okolica wyglądała tak jak w załączniku. Proszę bardzo, pan obejrzy zdjęcie. Mam na moje oko tak 20 centymetrów śniegu się wtedy pojawiło. David Bowie o poranku. Za 10 minut będzie siódma. Urywki z kalendarza. Czwartkowe spotkanie nasze, więc Krzysztof Szubzda, dzień dobry panu. 19 kwietnia. 209 lat temu odbyła się nierozstrzygnięta bitwa pod Raszynem. Myślałem dotąd, że remisy zdarzają się tylko w piłce nożnej, w tenisie, no może czasem w boksie, ewentualnie jeszcze w programach typu talent show. Ale wtedy jest dogrywka albo SMS-owe głosowanie widzów. Niestety pod Raszynem nie mieli już sił na dogrywkę, a technologia krótkich wiadomości tekstowych jeszcze nie weszła w życie. Okazuje się, że historia odnotowuje więcej takich remisów. Na przykład 200 lat przed Raszynem nie rozstrzygnęła się bitwa pod Kalazinem. A w 1782 roku u wybrzeży Ceylonu eskadra francuska i angielska stoczyły bitwę morską, też z wynikiem remisowym. W 1195 roku nasi Mieszkowie, Stary i Plątonogi, stoczyli bój pod Mozgawą z Małopolanami, też nierozstrzygnięty. Myślę, że w takich sytuacjach powinien decydować rzut monetą. Monety przecież były już w użyciu. Ewentualnie oklaskomierz z programu Od przedszkola do Opola. Można by też pomyśleć o jakiejś formie rzutów karnych, tak żeby było wiadomo, kto przechodzi do finału. Na szczęście dziś świętujemy też rocznicę rozstrzygniętej bitwy. Dokładnie 73 lata temu wraz z Armią Czerwoną pod dowództwem generała Żukowa rozgromiliśmy Niemców na wzgórzach Zilow. Generał Żukow uważany jest zgodnie za najlepszego lub najgorszego stratega II wojny światowej. No i może dlatego starcie pod wzgórzami Zilow było rozstrzygnięte i mogliśmy przejść do finału, czyli do bitwy o Berlin. Krzysztof Szubzda zaglądał sobie do kalendarza. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki już. Za 8 minut będzie siódma. Już niedługo serwis informacyjny. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't mean no